Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz hamd Allah içindir. Ona hamd eder, ondan hidayet ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden Allah-u Teala'ya sığınırız. Şüphesiz Allah'ın hidayet eylediğini saptıracak, onun saptırdığını da hidayete ulaştıracak yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun birliğine ve ortağı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim. Bundan sonra muhakkak ki sözlerim en doğrusu Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin şerlisi sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her sonradan çıkan bidat, her bidat dalalet, her dalalette sapıklık ve her dalalette ateştedir. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratarak yayan Rabbinizden korkun. Onun hakkına birbirinizden isteklerde bulunuyor olduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah size işlerinizi düzeltsin ve sizin için günahlarınızı bağışlasın. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Bundan sonra bugünkü mevzumuz inşallah ilk fitne Mesih-i Deccal üzerine olacak. Biliyorsunuz İslam'da hiçbir konu hafife alınmaz. Bilmediğimiz her mesele, öğrenmediğimiz her mesele önümüze çıktığında birçok müşkülatlara, birçok fitnelere, birçok ihtilaflara sebep olabilir. Bugün sizlere işlemek istediğim konu Deccal üzerine. Bu konuda güzel bir kitap buldum ve bir kardeş de bunu tercüme etti. Bu kitap üzerinde nakledilen, bir araya getirilen ve bunlar hakkında ulemamızın, ehli sünnet alimlerinin şerhlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Allah bizlere anlatma, sizlere de anlamayı nasip etsin ve Allah Azze ve Celle'ye samimi birer kul olmayı ve onun yolundan ayrılmamayı bizlerin hepsine nasip etsin. Evet kardeşlerim, ilk fitne Mesud Deccal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı Kur'an suresi öğretir gibi öğretirdi. Allah'ım, cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Mesih-i Deccal'ın fitnesinden sana sığınırım. Ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Evet. Bu hadisi Müslim'de, Ebu Nuaym'ın Müsned'inde, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de ve birçok hadis kitabında bulabilirsiniz. İmam Müslim sahihinde bu hadisi rivayet ettikten sonra der ki kardeşlerim, bana Tavus radıyallahu anh'ın oğluna şöyle dediği ulaştı. Namazında bu duayı okudun mu? Oğlu dedi ki hayır. Bunun üzerine Tavus, namazını yeniden kıl. Zira baban Tavus bunu 3 veya 4 sahabeden nakletti. İmam Nevevi der ki bu duanın tekit edilmesi, bu sığınma duasının özellikle emredilmesi, Tavus'un sözünün zahiri bu duayı namazda okumanın vacip oluşuna dalalet eder. Eğer bu dua unutulursa namazın iade edilmesi gerekir. Ulemanın çoğunluğu ise bunun vacip olmayıp müstehap olduğunu söylediler. Umulur ki Tavus bu duayı vacip olduğuna inandığından değil, oğlunu edeplendirmek için üzerinde durarak tekit etmiştir. Allahu alem. Yine İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam namazın sonunda dört şeyden sığınırdı. Derdi ki kabir azabından Allah'a sığınırım. Cehennem azabından Allah'a sığınırım. Açık ve gizli fitnelerden Allah'a sığınırım ve tek gözlü deccaldan Allah'a sığınırım. Evet. Müminlerin annesi Ayşe annemiz de aleyhissalatü vesselam namazında Mesih-i Deccal'ın fitnesinden sığınırken işittim demiştir. Yine Ayşe annemiz şüphesiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazında şöyle diyerek dua ediyordu. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinde sana sığınırım. Evet. Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine şöyle demelerini emretti. Cehennem azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Mesih-i Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığının. Hayatın ve ölümün fitnesinden Allah'a sığının. Evet kardeşlerim, bu konuda bu rivayetleri Buhari'de, Müslim'de, İbn Hibban'da, Hakim'de, Ebu Nuaym Müsned'inde, Ebu Avane'de, Beyhaki'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, Mace'de, İbn Ebu Şeyben'de, İshak bin Rahüye'de, Ebu Yala'da, Tirmizi'de, Abdurrezzak'ta, Tabarani'de, yani birçok hadis kitaplarında bu rivayetleri görmeniz mümkün. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mesih-i Deccal'ın fitnesinden kendisine sığınmamızı bize emretmiştir. Hem de namazda. Kur'an-ı Kerim'de Deccal'ın açıkça zikredilmeyişinin hikmeti nedir? Deccal'ın Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemesinin hikmetinden sorulması oldukça yaygınlaşmıştır. Zira o büyük bir şer ve fitne olmakla beraber peygamberler ondan sakındırmış, namazda bile ondan sığınmayı emretmiştir. Hafız İbni Hacer buna üç cevap vermiş kardeşlerim. Birincisi, şüphesiz o Allahu Teala'nın şu kavlinde zikredilmiştir. Rabbinin bazı ayetleri, alametleri geldiği gün önceden iman etmeyene ve imanında hayır kazanmamış olana o zaman imanı bir fayda etmez. Enam 158. Nitekim Tirmizi sahih bir senetle Ebu Hureyre'den merfuan şu hadisi tahriş etmiştir. Üç şey zuhur ettiğinde daha önceden iman etmeyene ve imanında hayır kazanmamış olana bu imanı fayda etmeyecektir. Bu üç şey Deccal, Rabbetül Arz ve güneşin battığı yerden doğmasıdır. Evet. Hacer Askalani Kur'an'da niye geçmiyor? Ben buna inanmıyorum diyenlere verdiği cevaplardan bir tanesi. İkincisi, Allahu Teala şu kavlinde İsa İbni Meryem nuzul edeceğine işaret ediyor. Kitap ehlinden her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Nisa 159. Ve şüphesiz o İsa Aleyhisselam'ın nuzulu kıyamet için elbette bir ilimdir, alamettir. Zuhruf 61. ayet. Onun Deccal'ı öldüreceğini doğrulamaktadır. İki zıttan birini zikriyle iktifa edilmiş. Deccal da İsa Aleyhisselam gibi Mesih kelimesiyle lakaplanmıştır. Lakin Deccal sapıklık Mesih'i, İsa Aleyhisselam da hidayet Mesih'idir. Evet, Hacer Askalani'nin, Allah kendisinden razı olsun, İkinci cevabı bu. Üçüncüsü, ondan bahsin terki, onu hakir etmek içindir. Bu üçüncü kavle Yecüc ve Mecüc fitne bakımından Deccal'dan aşağı olmadığı halde Kur'an'da zikredilmiştir. Ve Deccal Yecüc ve Mecüc'ten öncedir diye itiraz edilmiştir. Bu itiraza İmam El-Bulkini cevap vermiş, demiştir ki Kur'an'da zikredilen fesatçıların hepsi geçmişte bulunmuş olup ibret alınması için zikredilmişlerdir. Sonradan gelen kavimler onu görüp işlerinde ona göre hüküm verirler. Sonradan gelecekler ise onlara zikredilmez. İmam Bulkuni'nin bu kavli reddedilmiştir. Zira sonradan gelecek müfsitlerden oldukları halde Kur'an'da Yecüc ve Mecüc zikredilmiştir. Begavi tefsirinde Allah-u Teala'nın şu kavlinde Deccal'ın zikredilmiş olduğunu kayıtlıdır der. Göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Mü'min 57. Bu ayette insanların yaratılması kavlinden murat edilen Deccal ve buna ıtlak olunarak diğer insan yaratma iddiasında bulunanlardır. Eğer bu cevap sabit olursa en güzel cevaptır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla kefil olduğu cümledendir. İlim Allah-u Teala'nın katındadır. Evet kardeşlerim. Deccal Kur'an'da neden zikredilmiş? Zikredilmemiş. Orada yoksa ben buna inanmıyorum diyen insanlara ulemanın verdiği cevap. Ama en iyisini Allah bilir. Deccal kelimesinin üzerinde şöyle bir durulduğunda Deccal diye isimlendirme sebebi bu da lugatta on vecihe ıtlak olunuyor kardeşlerim. Birincisi Deccal çok yalancı, kezzap demektir. İkincisi Deccal kelimesi Decil kelimesinden alınma. Deve uyuz olduğunda katran ile boyanır ve buna Decil denir. Katrana Duceil ve Ducale denir. Deccal ile sihri ile gerçeği adeta katranla kapatır gibi örtecektir manasında. Deccal da hakkı örtecek manasında kullanılıyor. Üçüncüsü ise Deccal'ın manası adam yeryüzünün etrafını dolaştığı zaman dereceler raculu derler. Burada da Deccal'ın yeryüzünü tamamen dolaşacağı manasına gelir diyorlar. Dördüncüsü örtmek manasına. Şüphesiz o yeryüzünü kalabalık kitlesiyle örtecektir. Denildi ki şüphesiz o insanları küfrüyle örter. Declu örtmek demektir. Ve yeryüzünü suyu ile örttüğü için Dicle nehrine bu isim bu yüzden verilmiştir. Beşincisi yeryüzünü kat ettiği her yerine dolaştığı için bu isim verilmiş. Mekke ve Medine haricindeki bütün beldelere girecektir. Et Deccaletu büyük topluluk demektir. Daccal kalabalığı ile yeryüzünü kaplayacaktır. Denilir ki et Deccale ticaret için mal taşıyan kalabalıktır. Deccalet topluluğun kalabalığındandır. Altıncısı Deccal diye isimlendirilmesi insanları şerri ile karıştırıp değiştirmesi sebebiyledir. Aslı Decli'dir. Birisi öldüğünde veya elbise değiştirdiği zaman Decele kelimesi kullanılır. Yedincisi kardeşlerim Deccal yalan uyduran demektir. Şu ayetteki gibi ve bilgisizce ona oğullar ve kızlar uydurdular. O onların vasfetmekte olduklarından münezzeh ve çok yücedir. Enam 100. Manası onlar böyle yapmakla yalan söylediler, iftira ettiler, küfrettiler demektir. Sekizincisi Deccal yaldızlayan demektir. Kılıcımı altın su ile yaldızladım derken Deceltu lafzı kullanılır. Dokuzuncusu Deccal faydasız bir şeyi altın suyu ile güzel göstermeye çalışmak demektir. Toprak işi, çömleği, tahtayı veya ahşap bir şeyi altın suyu ile boyamaktır. İşte Deccal da böylece batılı güzel göstereceğinden bu isim verilmiştir. Onuncusu Deccal kılıç süslemek demektir. Denilir ki o kılıcın cevheridir, suyu içinde akar. Evet kardeşlerim, lugat alimleri Deccal kelimesine böyle manalar vermişlerdir. Allahu alem diyelim. Peki, Kur'an'da geçmiyor dedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda dahi bizlere Deccal'dan Allah'a sığınmamızı emrediyor dedik. Peki bu Deccal ne zaman çıkar? Ne zaman çıkacaktır? Bu konuyla alakalı hadislere bir bakalım. Muaz bin Cebel'den gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Malhame'yi, büyük savaşı, Konstantine'nin fethi ve Konstantine'nin fethine de Deccal'ın çıkışı izler diyor. Evet. Büyük savaş olacak ve Konstantine'nin fethi olacak ve bunun akabinde de Deccal çıkacak diyor. Evet. Abdullah bin Büsür'den gelen rivayette ise aleyhissalatü vesselam Melhame ile İstanbul'un fethi arasında 6 sene vardır. Deccal 7. senede çıkacak diyor. Evet kardeşlerim. Bunu İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da bulabilirsiniz. Sahih Müslim'de Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Rumlar Amak veya Dabik'e inmedikçe kıyamet kopmaz. O gün yeryüzünün en hayırlılarından bir ordu şehirden onların üzerine doğru harekete geçerler. Karşılaştıkları zaman Rumlar derler ki bizden esir alanlarla aramızdan çekilin de onlarla savaşalım. Müslümanlar derler ki hayır. Vallahi kardeşlerimiz ile sizin aranızdan çekilmeyiz. Bunun üzerine savaşırlar ve onları hezimete uğratırlar. Bu üç gruptan biri hezimete uğrayan Rumlar, Allah onların tövbesini kabul etmez. Üçte biri öldürülür. Onlar Allah katında şehitlerin en faziletleridir. Şehri fitneden üçte biri de bir daha fitneye düşmezler. Onlar Konstantine'yi fethedip aralarında ganimetleri paylaşırlar ve kılıçlarını zeytin ağaçlarına asarlar. Şeytan aralarında meydana çıkıp der ki Mesih aranızda, yurdunuzda. Bu yalandır. Onlar da bunun üzerine çıkarlar ve Mesih ancak Şam'a geldiklerinde ortaya çıkar diyor. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizler şüphesiz Herakli'nin veya Kayser'in şehrini fethedip mallarını zırhlarla paylaşacaksınız. Deccal'ın arkalarında memleketlerinde olduğunu söyleyen bir sesi açıkça işitirler. Onlarla beraber olmayanlar Deccal ile karşılaşır. Bunun üzerine çıkarlar ve savaşırlar. Evet. Peki Deccal nereden çıkacaktır? Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz Deccal yeryüzünün doğusunda Horasan denilen yerden çıkar. Ona yüzleri kalkan derisi gibi olan bir kavim tabi olur diyor. Ahmet'te, Tirmizi'de, Hakim'de bulabilirsiniz. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette ise aleyhissalatü vesselam Deccal doğu tarafından çıkacaktır diyor. Bu da Ahmet'te, İbn-i Hibban'da bulabilirsiniz. Sahih Müslim'de gelen bir rivayette ise Enes'ten geliyor. Aleyhissalatü vesselam şüphesiz o İspehan'dan çıkacaktır diyor. Aynısını müminlerin annesi Ayşe annemiz de rivayet ederek diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz o Deccal İspehan Yahudilerinden çıkar. Bunun benzeri Huzeyfe'den de gelir. Hafız İbni Kesir diyor ki Deccal'ın zuhurunun başlangıcı İspehan'ın Yahudiye denilen mıntıkasından olur ve 70 bin Yahudi silahlarıyla ona katılır. Bunların Sican denilen elbiseleri vardır. Onun yeşil taylasan olduğunu söylerler ve yine Tatarlardan 70 bin kişi ona yardım eder ve Horasan halkından pek çok kimse onu destekler buyuruyor. Evet. Bunu İbn Kesir nihayede böylece naklediyor. En iyisini Allah bilir. Abdullah bin Amr'dan gelen bir rivayette İbni Amr Iraklılara şöyle diyor. Sizin bu yeriniz verimsiz toprağıyla ve arıcılıkla meşhur olan Küfe denilen yer midir? Dediler ki evet, şüphesiz Deccal buradan çıkacak buyuruyor. Evet, bunu da Mecmu-i Zivayet, İbn-i Ebu Şeybe, Mamer bin Raşid el-Cami, Nuaym bin Hammam sitem babında sahih olarak rivayet ediliyor. Abdullah bin Mesud'dan gelen bir rivayette ise şüphesiz ben Deccal'a yardımcı olacak halkın evlerini biliyorum. Dediler ki onlar kimdir ey Ebu Abdurrahman? Dedi ki küfellerin evleridir. Evet, en iyisini Allah bilir. Peki Deccal'ın silahları ne olacaktır? Allah Subhanahu ve Teala insanları imtihan için Deccal'ı fitne ve iptilalar gibi pek çok acayip ve garip şeylerle muktedir edecektir kardeşlerim. Bakın Abdullah bin Mutim'den gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor? Deccal gizlenecek değildir. Şüphesiz o doğu tarafından gelir ve benim yoluma davet eder. İnsanların kendisine tabi olması ve kendisine mensup olmaları için onlarla harp eder ve galip gelir. O Küfe'ye gelip Allah'ın dini hakim olup onunla amel edilene kadar bu böylece devam eder. Bundan sonra ben şüphesiz peygamberim der. Bunun üzerine akıl sahibi olan herkes onu terk eder. Ben Allah'ım diye iddia edinceye kadar böylece bekler. Bu iddiası üzerine de gözü kapanır, kulağı kesilir ve iki gözü arasında hiçbir Müslümana gizli olmayacak şekilde kafir yazılır. Böylece kalbinde imandan hardal tanesi kadar imanı olan herkes ondan ayrılır. Evet kardeşlerim, bu rivayet Fethul Bari'de 13/91'de bulabilirsiniz. İsnatını bilmiyorum. En iyisini Allah bilir. Evet. Kabul Ahbar hadisinde de şöyle geçiyor. Deccal doğuda zuhur eder ve hilafet verilir. Sonra sihri açığa çıkar. Nübüvvet iddiasında bulunması üzerine insanlar ondan ayrılır. Bir nehre gelip kendisine doğru akmasını emreder. O da akar. Sonra nehre geri dönmesini emreder, o da döner. Sonra yere ot bitirmesini emreder ve o ot biter. Sonra emreder de Tur Dağı ile Zeytin Dağı birbiriyle çarpışır. Sonra rüzgara yeryüzünü sulaması için denizden bulutları getirmesini emreder ve yeryüzü yağmurlanır. Günde 3 defa denize dalar da sular onun dizlerine ulaşamaz. Onun bir eli diğerinden uzundur. Elini denize uzatıp daldırır, istediği balığı tutar, çıkarır. Evet, bunu da Fethul Bari naklediyor. Huzeyfe'den gelen rivayette ise aleyhissalatü vesselam, ben Deccal'ın yanında ne olduğunu iyi biliyorum. Beraberinde iki nehir akar. Bunlardan biri bembeyaz bir su, diğeri ise yakıcı bir ateş gibi görünür. Bir kimse ona ulaşırsa, ateş olarak görünene gelsin. Gözünü yumup başını eğsin ve ondan içsin. Şüphesiz o soğuk bir sudur diyor. Bunu Sahih-i Müslim'de bulabilirsiniz. Yine Huzeyfe'den gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam, şüphesiz onun yanında su ve ateş vardır. Ateşi soğuk bir su, suyu da ateştir. Aldanmayın diyor. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette ise şüphesiz o beraberinde cennetin benzeri ve cehennemin benzeriyle gelir. Şüphesiz bu cennettir dedikleri cehennemin ta kendisidir buyuruyor. Bunu da Sahih-i Müslim'de en yakın bulabilirsiniz. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette yine aynı muhtevadadır. Ebu Umame'den gelen bir rivayette ise aleyhissalatü vesselam Deccal çıkmadan önce insanlara şiddetli bir açlığın isabet edeceğini, üç şiddetli yıl vardır diyor. Birincide Allah semaya yağmurunun üçte birini, yeryüzüne de mahsulün üçte birini tutmasını emreder. Sonra ikinci yılda semaya yağmurunun yeryüzüne de mahsulün üçte ikisini tutmasını emreder. Üçüncü yılda ise Allah semaya yağmurunun tamamını tutmasını emreder de bir damla yağmur yağmaz. Yeryüzüne de mahsulün tamamını tutmasını emreder de hiçbir yeşillik bitmez. Artık Allah'ın yaşamasını dilediği hayvan hariç geviş getiren hiçbir hayvan kalmayıp helak olacaktır. Evet. Bunu en yakın İbn-i Mace'de bulabilirsiniz kardeşlerim. Osman bin Ebu'l-As'tan gelen rivayette ise Müslümanlar onlara bir ordu gönderir ve onların ordularıyla karşılaşırlar. Bu yüzden onlara şiddetli bir açlık ve şiddetli bir sıkıntı isabet eder. Öyle ki onlardan biri yayının kirişini pişirse bile yiyebilirler. Evet, Ahmet'te, Hakim'de, sahip bir senetle bulabilirsiniz. Cabir'den gelen bir rivayette ise kardeşlerim, bu açlık anında Deccal gelir ve onun beraberinde adeta ekmek dağı vardır. Ona tabi olan insanlar, haricindekiler şiddetli kıtlık çekerler. Bunu da Ahmet'le Ebu Nuaym'da bulabilirsiniz. Mugire bin Şube'den gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Deccal hakkında benim sorduğum kadar kimse sormadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki ondan sana ne zarar var? Dedim ki diyorlar onun yanında ekmek dağı ve su nehri bulunacak. Buyurdu ki o Allah için bundan daha aşağılıktır. Bunu da Buhari'de bulabilirsiniz. Esma'dan gelen rivayette ise aleyhissalatü vesselam 3. yılda sema bütün yağmuru tutar, yeryüzü de hiçbir nebatını bitirmez. Hayvanlardan bütün tırnaklar ve azı dişli geviş getirenler helak olur. Deccal bu fitnenin şiddetlendiği anda bir bedeviye gelir ve der ki sana deveni dirilsem benim Rabbim olduğunu bilir misin? Adam da evet der. Şeytan da onun devesi gibi şekle girer. Sütü daha bol, hörgücü daha büyük bir şekilde görünür. Daha sonra babası ve kardeşi ölmüş bir adama gelir ve der ki sana babanı ve kardeşini dirilttiğini göstersem Rabbin olduğumu bilir misin? O da evet der. Bunun üzerine şeytan babasının ve kardeşinin benzerini kılıkla görünür. Evet kardeşlerim, bunu Ahmet'te, Tabarani'de ve birçok hadis kitabında görebilirsiniz. Ebu Umame'den gelen bir rivayette şüphesiz Deccal'ın fitnelerinden birisi de bir bedeviye şöyle demesidir deyip yukarıdaki hadisin aynısını naklediyor. Bunu da İbn-i Mace'de bulabilirsiniz. Cabir'den gelen bir rivayette ise Allah Deccal'ın yanında insanlara konuşan şeytanlar gönderir buyurmuştur. Ahmet'te bulabilirsiniz. Semure bin Cündep'ten gelen rivayette ise aleyhissalatü vesselam şüphesiz o Deccal körleri ve barasları yani alaca hastalığını iyi eder, ölüyü diriltir buyuruyor. Bunu da Ahmet'te, İbn Abdülber'de bulabilirsiniz. Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette Deccal çıkar ve müminlerden biri sona doğru yönelir. Onu Deccal'ın silahlı adamları karşılar ve derler ki nereye gidiyorsun? Der ki şu ortaya çıkan adama gidiyorum. Deccal'ın adamları derler ki demek Rabbimize iman etmiyorsun ha. Der ki Rabbimiz gizlenip de sonradan ortaya çıkan biri değildir. Bunun üzerine derler ki onu öldürün. Bazıları da der ki Rabbiniz Deccal sizi kendisinin bilgisi dışında birisini öldürmekten nehyetmedi mi? Bunun üzerine onu alıp Deccal'a götürürler. Mümin Deccal'ı gördüğü zaman der ki ey insanlar bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bahsettiği Deccal'ın ta kendisidir. Deccal onun karnı üzerine uzatılıp bağlanmasını emreder. Onlar da derler ki onu tutun ve kazıklara bağlayın. Deccal'ın askerlerinin darbelerinden dolayı müminin karnı ve sırtı şişer. Deccal der ki demek bana iman etmiyorsun. Mümin der ki sen yalancı Mesih'sin. Deccal'ın emriyle mümin minşar denilen aletle başının ortasından iki parçaya ayrılır. Sonra Deccal der ki ayağa kalk doğrul. Sonra ona der ki hala bana iman etmiyor musun? Mümin de senin hakkında basiretim iyice arttı der. Sonra der ki ey insanlar şüphesiz o benden sonra artık hiç kimseyi boğazlayamayacaktır. Deccal onu boğazlamak için tekrar tutar. Ancak müminin başı ile omuzu arası kadar boynu bakırdan kaplandığından dolayı buna imkan bulamaz. Onu ellerinden ve ayaklarından tutarak atar. İnsanlar Deccal'ın onu ateşe attığını zannederler. Halbuki o mümin cennete düşmüştür. Aleyhissalatü vesselam, işte Allah katında şehadet bakımından insanlardan en büyüğü o kimsedir buyurmuştur. Bunu en yakın Sahih Müslim'de bulabilirsiniz. Ebu Said'den gelen bir rivayette ise Deccal Medine'nin yakınına kadar gelir. Onun Medine'ye girmesi yasaktır. O günkü insanların en hayırlısı olan biri ona doğru çıkar gelir ve ona der ki şehadet ederim ki şüphesiz sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiği Deccal'ın ta kendisisin. Deccal da der ki seni öldürüp sonra diriltsem bu işte seni şüpheye sokabilir miyim? Der ki hayır. Bunun üzerine Deccal onu öldürür ve diriltir. Mümin der ki Allah'a yemin olsun ki sen bu işi yapınca imanım, basiretim şu an daha da arttı. Bundan sonra Deccal onu tekrar öldürmek ister ancak bir daha ona musallat olamaz. Evet kardeşlerim, bu da bu yönlü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği sözler. O ne söylerse hakkı söyler. Evet. Daha önceden geçen hadislerden de anlaşıldığı gibi Allahü Teala Deccal'ın beraberinde zuhur edecek harikalar ve kullarını imtihan edecektir. Kendisine icabet edenler için Deccal göğe emir verip yağmur yağdıracak, yere emir verip bitki bitirecek, onları kendileri ve davarları yiyecek, hayvanları onları semiz olarak dönecektir. Deccal'a icabet etmeyip reddedenler için emredecek de kıtlık, hastalık, ölüm ile hayvanların kırılması, mallardan, canlardan ve mahsullerden eksilme isabet edecektir. Şüphesiz o, yeryüzünün hazinelerini, arıların kraliçarının peşinden gitmeleri gibi ardından götürecek, genç şahsı öldürüp sonra diriltecek. Bütün bunlar asılsız olmayıp hakikattır ve Allahü Teala kullarını o zaman da bu gibi şeylerle imtihan edecektir. Evet kardeşlerim, bu fitne nedeniyle pek çok kimse sapar. Pek çok kimse de hidayet bulur. Şüphesiz küfre düşer, Allah inananların da imanını artırır. Kadı İyaz da şöyle yormuştur. O Allah katında bundan daha değersizdir ifadesi, yani onun yanındakiler Allah'ın mümin kullarını saptırmak için yeterli değildir. Zira onda görünen bu harikalarla beraber zahiri bedeninde noksanlıklar, fucur ve zulüm vardır. İki gözü arasında apaçık kafir yazısı vardır. Şeriat sahibi sallallahu aleyhi ve sellem bunu heceli olarak kefere şeklinde telaffuz etmiş ki bu da o yazının manevi değil, maddi olarak yazılı olacağını ispatlar. Evet, İbn-i Teymiye de der ki, Arap müşrikleri, Hint, Türk, Yunan ve başka milletlerden olan müşrik sınıflarında yer alanlar, ilim, zühd ve ibadet konusunda ne kadar gayret gösterseler de, peygamberlere ve onun getirdiklerine iman etmedikçe, emirlerine itaat etmedikçe, verdiği haberleri tasdiklemedikçe, mümin değillerdir. Allah'ın dostları değillerdir. Onlar ancak şeytanın yakınlarıdırlar. Şeytanlar onlara nuzul ederek bazı insanların işlerinden haber verirler ve sihir cinsinden harikalar ile bazı tasarrufta bulunurlar. Onlar kendilerine şeytanın nuzul ettiği kahinler ve sihirbazlardandır. Ne oldu? Allah-u Teala buyuruyor ki şeytanların kime nuzul edeceğini haber vereyim mi? Onlar iftiraya düşkün, çok günahkar olan herkesin üzerine nuzul ederler. Onlar da şeytana kulak verirler. Bunların çoğu da yalancıdır. Şuara 221-223. Bu kimseler gece gündüz zühd ve ibadetle uğraşsalar, ancak Kur'an'da zikredilenlere tabi olsalar, ancak şeytan evliyasıdırlar. havada uçsalar da su üzerinde yürüseler de onları taşıyan şeytandır. Evet, İmam Şafii diyor ki, Allah ona rahmet etsin, bir bidat sahibini havada uçarken görseniz bile bununla aldanmayınız. Evet, İbn Kesir tefsirinde naklediyor. Allah dostları, bir adamın Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine ve nehilerine ittiba edip etmediğine bakılmadıkça havada uçsa veya su üzerinde yürüse bile itibar edilmeyeceğine ittifak edilmiştir. Eğer o kişi sünnete uyuyorsa o Allah'ın velisidir. Ancak bu harikuladeleri müşriklerden, ehli kitaptan, münafıklardan, bidat sahiplerinden olan kafirler gösteriyorsa onlar Allah'ın düşmanıdırlar, şeytandırlar. Bu gibi halleri gösteren herkesi Allah'ın velisi zannetmek caiz değildir. Allah dostu sayılması için onların sıfatlarının, hallerinin kitap ve sünnete uygun olması gerekir. Veya iman ve Kur'an nuru ile İslam şeriatının batınını ve zahirini, hakikatleriyle tanıması gerekir. Evet kardeşlerim, Deccal'ın şöyle bir vasıflarına bakacak olursak, ki Allah ona lanet etsin, görünüş olarak ayıplar ve kusurlarla doludur. Aleyhissalatü vesselam Deccali hadislerinde aklı selim sahiplerine şüphe bırakmayacak şekilde vasıflamıştır. İbn Ömer'den gelen bir rivayette Aleyhissalatü vesselam şöyle diyor: şüphesiz Deccal büyük ve kızıl bir bünyeye sahip, kıvırcık saçlı, tek gözü kör olup sanki yerinden fırlamış üzüm tanesi gibidir diyor. Hişam bin Amr'dan gelen bir rivayette ise Deccal'ın başının arkası dalga dalgadır diyor. Yine bir rivayette şüphesiz o esmer ve kıvırcık saçlıdır. Evet kardeşlerim, Hafız İbn Hacer der ki onun esmer olarak vasfedilmesi kızıl tenli olmasına münafi değildir. Birçok esmerde kızıllıkta vardır buyurmuştur. Fethül Bayer'de bunu bulabilirsiniz. Deccal bembeyazdır diye geçen hadiste ise akmer kelimesi beyazlığın şiddetini belirtir. Ancak bunun Deccal'ın önceki hali olması umulur. İbn Ömer'den gelen rivayette onun vücudu iri ve kızıl, başının saçları kıvırcıktır. Huzeyfe'den gelen bir rivayette onun saçları kıvırcıktır diyor. Temmidari'den gelen rivayette saçından sürüyen bir adam gibi diyor. Kabul Ahbar'dan gelen rivayette ise Deccal'ın bir eli diğerinden uzundur. İbn Ömer'den gelen bir rivayette ise sağ gözü kör olup fırlamış üzüm tanesi gibidir. Huzeyfe'den gelen rivayette ise kıvırcık saçlı ve sol gözü kördür. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadiste ise sağ gözü kör ve duvarda patlak veren sıva gibidir. İnciyi andıran sol gözü ise yıldız gibi parlar. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette gözü sabah yıldızı gibidir diyor. Huzeyfe'den gelen rivayette ise sağ gözü mesholunmuş, diğer gözü ise güneş parçası gibidir. Ubey bin Ka'ab'dan gelen rivayette ise bir gözü yeşil çam gibidir. Sefine radıyallahu anh'tan gelen rivayette sol gözü kör, sağ gözü ise et ile kaplı gibidir buyurmuştur. Evet, neticede göz bebeği yerinden fırlanmış gibi ve kördür, gizli değildir, parlayan yıldız gibidir. Evet kardeşlerim, Enes'ten gelen bir rivayette ise hiçbir peygamber gönderilmemiştir ki ümmetini kör ve yalancı olan Deccal'dan sakındırmış olmasın. Uyanık olun, şüphesiz o kördür ve şüphesiz Rabbiniz kör değildir. Muhakkak ki onun Deccal'ın iki göz arasında kafir yazılıdır buyurmuştur. Yine onun rivayetinde iki gözünün arasında kafir yazılıdır der ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle heceliyor: kefere, bunu her Müslüman okuyacaktır. Kapıyı örtüyorum. Bir rivayette okuma yazma bilen ve bilmeyen o yazıyı okuyabilir diyor. Diğer bir rivayette yazma bilen ve bilmeyen her mümin onu okur diyor. İbn Ömer'den gelen bir rivayette ise gözlerinin arasında kefere harfleri yazılıdır ve Deccal'ın işlerini çirkin gören herkes o yazıyı okuyacaktır. Evet. İmam Nevevi diyor ki muhakkikler indinde bu yazı zahiri üzere hakiki bir yazıdır ve Allah onun yalanının ve batıllığının açığa çıkması için onun küfrü hakkında kesin bir alamet yapmıştır. Allah-u Teala o yazıyı okuma yazma bilsin veya bilmesin her Müslüman için açık bir hale getirir. Deccal'ın fitnesini, şekavetini dileyenlere ise bu yazı gizli kalacaktır demiştir. Evet. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette ise Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Deccal'ın vasıflarını sayarken gözü kör, alnı açık, göğsü geniş ve eğriliklerle doludur buyurmuştur. Yani hadiste geçen eclel cephe açık, alnı açık, yani saçı dökülmüş, başı kel manasına geliyor. Tabaran'da gelen bir rivayette ise Deccal'ın kulağı kesiktir diyor. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette ise Deccal'ın çocuğu olmaz ve o ne Medine'ye ne de Mekke'ye giremez diyor. Cabir'den gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Deccal öyle bir eşeğe biner ki eşeğinin iki kulağı arasındaki mesafe 40 zira yani 40 kol boyu 20 metre kadardır buyurmuştur. Buna Hakim Ahmet İbn Abdülber Temhid'de nakletmişlerdir. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam Deccal'ın anne ve babasını tarif ederken Deccal'ın anne babasının 30 yıl çocuğunun olmayacağını, sonra kör bir çocuklar olacağını söylemiştir. Yine bir rivayette sonra göbeği kesilmiş, zararı faydasından çok, gözü uyur, kalbi uyumaz bir çocuk doğurur. Sonra aleyhissalatü vesselam Deccal'ın annesinin ve babasının vasıflarını saydı da babası uzun boylu, zayıf yapılıdır. Burnu uzundur. Burnu kuş gagası gibidir. Deccal'ın annesi ise iri yapılı, büyükçe göğüslü bir kadındır demiştir. Bunu Tirmizi'de, İbn Ebu Şeybe'de, Bezzar'da, Ahmet'te bulabilirsiniz. Hafsa binti Ömer'den gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Deccal'ın ilk ortaya çıkışına onun kızdıran bir şey sebep olacaktır buyurmuştur. Bir kızgınlık anında çıkacak, onu gazaplandıran bir şeye kızıp çıkacaktır denmiştir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette ise aleyhissalatü vesselam Deccal'a ilk olarak kadınlar tabi olurlar ve ona eza ederler. Bunun üzerine hendeğine gazaplı bir vaziyette döner buyurmuştur. Bunu en yakın İbn-i Mace'de bulabilirsiniz. Yine aleyhissalatü vesselam Müslümanların 3 şehri olacaktır. Bunlardan biri iki denizin birleştiği yerde, biri Cezayir'de, biri Şam'dadır. İnsanlar 3 sarsıntı geçirecekler ve Deccal insanların arasında ortaya çıkacak. Doğu tarafından hızla gelecek, ilk uğrayacağı yer iki denizin birleştiği yerde şehir olacaktır. O şehrin halkı 3 fırkaya bölünecek. Bir grup Şam'da oturup olup bitene seyirci kalacak. Bir grup Bedevilere katılacak, bir grup da sonraki şehre geçecek. Deccal'ın yanında 70 bin taylasanlı olacak, ona tabi olanların çoğunluğunu Yahudiler ve kadınlar teşkil edecek. Sonra diğer şehir gelir ve oranın halkı da 3 fırkaya bölünür. Bir grup olan bitene seyirci kalır, bir grup Bedevilere katılır, bir grup da Şam'ın batısındaki şehre katılır. Evet, bunu Hakim Ahmet Tabarani İbn Ebu Şeybe rivayet etmişlerdir. Ebu Umame'den gelen rivayette İsa aleyhissalatü vesselam Deccal'ın beraberinde hepsi de kılıçlı, süslü ve taylasanlı 70 bin Yahudi vardır buyurmuştur. Bunu da en yakın İbn-i Mace'de bulabilirsiniz. Esma'dan gelen bir rivayette ise Deccal'a tabi olanların çoğu Yahudiler, kadınlar ve Bedevi köylülerdir buyurmuştur. Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayette ise aleyhissalatü vesselam Deccal'a tabi olmaya en çok kadınlar gider. Hatta kişi akrabalarını, annesini, kız kardeşini, kızını, halasını Deccal'a tabi olacaklar korkusuyla geri çevirip iple bağlar. Subhanallah. Evet, bunu Ahmet Tabarani nakletmiştir. İsnadı sahihtir. Tabarani'de geçen bir rivayette ise aleyhissalatü vesselam halbinde hardal tanesi kadar iman olan Deccal'dan ayrılıp uzaklaşır. Deccal'ın ordusu ve arkadaşı Mecusiler, Yahudiler, Hristiyanlar ve müşriklerden olan diğer yabancı milletlerdir buyurmuştur. Evet. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çok dikkat edin bu rivayete. İnsanlar diyor Deccal'ı unutmadıkça, imamlar minberlerde ondan bahsi kesmedikçe Deccal ortaya çıkmayacak diyor. Rivayeti tekrarlıyorum. Dikkat edin. İnsanlar Deccal'ı unutmadıkça, imamlar minberlerde ondan bahsi kesmedikçe Deccal meydana çıkmaz buyurdu. Evet. Bu rivayeti Ahmet Tabarani Müsned'de, İbn-i Ebu Asım Deylemi, İbn-i Hacer, İbn-i Kani, El İsabe, Suyuti, Said Eyyub sahih bir senetle bunu nakletmişlerdir. Cabir'den gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Deccal dinden gafil olunduğu ve ilimden yüz çevrildiği bir zamanda ortaya çıkar buyurmuştur. Bunu da Ahmet nakletmiştir. Evet. Deccal dinin zayıfladığı, ehlinin azaldığı, batıl ehlinin hak ehli üzerine baskın olduğu, şerrin ve şer ehlinin yaygınlaştığı bir zamanda ortaya çıkacaktır. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette ise aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kör gözlü dalalet mesihi insanların ihtilaflarının arttığı ve fırkalar ayrıldığı bir zaman doğu tarafından çıkar buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu zamanda insanların yiyeceğini Allah Resulü bakın ne diyor aleyhissalatü vesselam. Deccal'ın zuhurundan önceki zorluklardan bahsederken dediler ki o zamanlarda hangi mal hayırlı? Buyurdu ki ehlini sulayan bir genç, zira o gün yiyecek bir şey yoktur. Dediler ki o zaman müminler ne yiyecek? Buyurdu ki tesbih, tekbir ve tehlil. Subhanallah. Ebu Umame'den gelen bir rivayette ise ya Resulullah o zamanda insanlar ne ile yaşayacaklar? Buyurdu ki La ilahe illallah demek, Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah demek. Onlar için yemek yerini tutacaktır. Evet, İbn-i Mace'de en yakın bunu bulabilirsiniz. Deccal çıktığı zaman Araplar nerede olacak? Bakın aleyhissalatü vesselam ne diyor? İnsanlar Deccal'dan kaçmak için dağlara tırmanılacaklar. Ya Resulullah, Araplar o zaman nerede diye sorulduğunda onlar o gün azınlıktadır buyuruyor. Ayşe annemizden gelen bir rivayette Araplar o zaman azınlıktadır diyor. Bunu Ahmet Ebu Yala Heysemi sahih bir senetten naklediyor. Sahih Müslim'de de bulabilirsiniz. Evet, Deccal'ın ortaya çıkışının hikmeti nedir? Müslüm'ün ve başkalarının zikrettiği hadisler Deccal kıssasının sıhhati ve onun varlığı hususunda delil olmaktadır. Şüphesiz kardeşlerim o Allah'ın kullarına müptela kıldığı bir şahıstır. Allah'ın takdir ettiği miktarda öldürdüğünü diriltecek, beraberinde dünya nimetleri zuhur edecek, cenneti, cehennemi ve iki nehri bulunacak, yeryüzünün hazineleri ona tabi olacak, göğe emredecek, yağmur yağacak, Yeryüzünü ot bitirtecek. Bunun gibi şeyler Allah'ın takdiri ve dilemesiyle vuku bulacak. Sonra Allahü Teala bir adamı öldürdükten sonra başkasını öldürtmekten onu aciz kılacak. İşini iptal edecek. Onu inkar edenler iddia ederler ki onun Deccal'ın çıkışı hak olsaydı peygamberlerin mucizeleriyle desteklenmiş olmazdı. Şüphesiz bu onların tamamının yanlışıdır. O Deccal beraberinde tasdik edici şeyler bulunduğu halde nübüvvet iddia edemez. O uluhiyet iddia eder. O bulunduğu suret ve halde mahluk oluşunun delilleri mevcut olduğu için davasında yalancıdır. Suretinde kusurlar vardır. Gözündeki körlüğü kaldırmaktan acizdir. İki gözü arasında küfrüne şehadet eden yazıyı kaldırmaktan acizdir. Bu ve başka delillere rağmen ona ancak düştüğü ihtiyaç halini gidermek isteyen bayağı adi insanlar grubu son nefese gelip yüz çeviren kimse veya onun eza vermesinden korkanlar aldanır. Evet, şüphesiz onun fitnesi gerçekten büyüktür. Akılları dehşete düşürür ve şaşkın halde bırakır. Onun mahluk olduğuna dair delilleri ve kusurları, hali, zayıf olanların düşünmesine fırsat bırakmadan işi yaygınlaşır ve onu tasdik eden böyle bir halde tasdik eder. Bu yüzden aleyhissalatü vesselam onun fitnesinden sakındırmıştır. Onun kusurlarını ve batıl olduğunu haber vermiştir. Ancak tevfik ehli bunlarla aldanmaz ve onun yanındaki şeylerle tuzağa düşmezler. Allah onun şerrinden bütün Müslümanları korusun. Peki Deccal yeryüzünde ne kadar kalacak? Bakın aleyhissalatü vesselama bunu sorduklarında o 40 gün kalacak. Bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay gibi, bir gün bir hafta gibi ve diğer günler de günlerimiz gibi olacak. Dediler ki ya Resulullah, bir gün bir sene gibi olursa o günde bir günlük namaz yeter mi? Buyurdu ki hayır. Onun miktarı ile takdir ediniz diye geçmiştir. Yani diğer günlerde nasıl kılıyorsanız o saatlerde onu takdir edin demiştir. Evet. Abdullah bin Amr'dan gelen rivayette ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal ümmetim içinde çıkar ve 40 zaman bekler. Bilmiyorum 40 günlü, 40 ay mı, 40 sene mi? Yine bir rivayette yeryüzünde 40 sabah kalır. Evet. Allah onun şerrinden bizleri korusun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazında Mesih-i Deccal'ın fitnesinden sığınmıştır. Ve bizler de sığınalım kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın kim Keyif suresinin başından 10 ayet ezberlerse Deccal'ın fitnesinden korunmuş olur diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam kim Deccal'ın ateşine müptela olursa Allah'tan yardım istesin ve Keyif suresinin başını okusun. O ateş ona serin ve selametli olur diyor. Evet. Fatıma binti Kays rivayetine baktığımızda aleyhissalatü vesselam Deccal'ın lisanı ile şöyle buyurduğunu rivayet eder. Benim çıkmama izin verilmesine az kaldı. Çıkarım ve yeryüzünü dolaşırım. 40 gecede Mekke ve Taybe, Medine dışında adımlamadık bir yer bırakmam. Bu iki şehre girmem ise yasaktır. Bu iki şehirden birine girmeye kalksam bir melek elinde kınından çıkmış kılıcıyla beni karşılar, bana mani olur. Bu iki şehrin her kapısında koruyucu melekler vardır. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam, Deccal'ın Mekke ve Medine haricinde giremeyeceği belde yoktur. Bu iki şehrin hiçbir yeri, giriş yeri yoktur ki meleklerin oluşturduğu saflarla korunuyor olmasın. Sonra Medine 3 sarsıntı geçirir. Bu sarsıntılar ile Allah oradaki bütün kafir ve münafıkları çıkarır. Evet. Evet kardeşlerim. Yine rivayette Deccal Medine'ye gelir ve her kapısından kanatları germiş ikişer melek görür görmez giremez diyor. Yine bir rivayette Deccal gelir, Uhud dağına çıkar. Medine'ye doğru bakar ve arkadaşlarına der ki, şu beyaz binayı görüyor musunuz? O Ahmet'in sallallahu aleyhi ve sellem mescididir. Sonra Medine'ye doğru gelir fakat her iki kapısında iki melek bulur. Sonra Medine üç sarsıntı geçirir. Münafık erkek ve kadın, fasık erkek ve kadın orada kalmaz, çıkarılır. Evet kardeşlerim, yine aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayette, iyi bilin ki Medine her girişi meleklerin oluşturduğu bir örgüyle korunmaktadır. Oraya ne tavun ne deccal girebilir. Kim Medine halkına kötülük düşünürse Allahu Teala onu tuzun suda erimesi gibi eritir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Deccal'ın yetkisi her yere ulaşır ancak şu dört mescide giremez. Kabe, Mescid-i Resul, Mescid-i Aksa ve Tur buyurmuştur. Evet. Sapıklık Mesih'i, Allah'ın laneti onun üzerine olsun ve onun fitnesinden kurtuluş için Kehf suresinin başının ve sonunun okunmasının faziletiyle ilgili sahih hadisler demin zikrettik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Deccal'ın ateşine müptela olursa Allah'tan yardım istesin ve Kehf suresinin baş tarafını okusun. O ateş ona İbrahim Aleyhisselam'a ateşin serin ve selamette olduğu gibi serin ve selamette olur buyurmuştur. Buna en yakın İbn-i Mace'de bulabilirsiniz. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette, Beni Temim bana üç şeyden dolayı sevimli gelir. Onlar ümmetimin Deccal'a karşı en şiddetli olanlarıdır. Ve onlardan Ayşe radıyallahu anh'ın yanında esir bir cariye vardı. Buyurdu ki onu azat et. Zira o İsmail aleyhisselamın evladındandır. Ve onlardan toplanan zekatlar geldiğinde bu sadakalar kavmin beni temimdendir buyurdu. İmran bin Hüseyin'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam, Kim Deccal'ı işitirse ondan uzaklaşsın. Allah'a yemin olsun ki bir adam muhakkak ona gelir de şüphesiz onu mümin zanneder ve onun şüphe verici işlerine aldanarak ona tabi oluverir buyurdu. Evet. Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette ise aleyhissalatü vesselam, muhakkak ki kıyamet gününden önce Mesih-i Deccal olacak. Ondan önce de 30 veya daha fazla deccallar çıkacak diyor. Evet. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunların hepsi de ben peygamberim, ben peygamberim derler. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam, size ne sizin ne de babalarınızın işitmediği hadisler uydurup söylerler. Onlardan sakının ve onlardan sakınsınlar, fitneye düşürmesinler sizi demiştir. Yine bu konuda aleyhissalatü vesselam, sonuncuları kör deccal olan 30 yalancı çıkmadan kıyamet kopmaz buyurmuştur. Huzeyfe'den gelen bir rivayette ise ümmetimde dördü kadın olan 27 yalancı deccal çıkacaktır buyurmuştur. Bunu Ahmet Tabarani Deylemi rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette ise biz Mesih-i Deccal'dan bahsederken aleyhissalatü vesselam çıka geldi. Sizin için Mesih-i Deccal'dan daha çok korktuğum şeyi size haber vereyim mi? Evet dedik. Buyurdu ki gizli şirktir. Kişinin namazını insanların gördüğü yerde süsleyerek, tadil erkanı abartarak ve huşu sahibi gibi görünerek kılmasıdır buyurmuştur. Evet. Demek ki gösteriş, riya Deccal fitnesinden çok çok daha büyük bir fitne. Allah bizi böyle bir şey düşünmekten beri buyursun. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde Deccal'ın fitnesinden ancak 12 bin erkek ve 7 bin kadın kurtulacak demiştir. Bunu en yakın Fethül Bari'de bulabilirsiniz. Evet. Meryem oğlu İsa aleyhisselam Melun Deccal'ın çıkışından sonra nuzul eder kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaat indinde onun nuzulu haktır. Bu konuda sahih hadisler vardır. Akıl onu iptal edemez. İspatı vaciptir. Bunu Mutezile, Cehmiye ve onlara uyanlar inkar etmişlerdir. Şu ayet ile bu hadislerin mertut olduğunu iddia ederler. Peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab 40. Şu hadisi de delil tutarlar. Benden sonra peygamber yoktur. Ve derler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyeceği hususunda Müslümanların icması vardır. Onların şeriatı kıyamet gününe kadar bakidir, nesh olunmaz. Evet. Onların bu sözleri fasit bir istiddaldır. Zira şüphesiz İsa aleyhisselamın nuzulu ile murad edilen onun yeni bir şeriat getirip şeriatımızı nesh etmesi değildir. Bu hadislerde ve diğerlerinde böyle bir şey yoktur. Doğrusu şüphesiz İsa aleyhisselam şeriatımızla hükmeden adil bir hakem olarak nuzul edecek, şeriatımızdan insanların terk ettiklerini ihya edecektir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki İsa İbni Meryem'in adil bir imam olarak aranıza nuzul etmesi yakındır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, hiç kimsenin mal kabul etmeyeceği şekilde malı artıracak, bir tek secde dünyadan ve içindekilerden hayırlı olacak. Ve daha sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun diyerek, kitap ehlinden ölmeden önce İsa'ya inanmayacak yoktur. O gerektiği gibi inanmadıklarından kıyamet günü onların aleyhine şahit olur. Nisa 159. Evet kardeşlerim. Ebu Katade'den gelen rivayette sallallahu aleyhi ve sellem imamınız sizden olduğu halde Meryem oğlu aranıza nuzul ettiğinde haliniz nice olur buyurmuştur. Evet. Müslümanlar nuzul ettiğinde onu tanısınlar diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mesih İbni Meryem aleyhisselamı çoğu sahih olarak gelen hadislerde vasfetmiş ve bakın nasıl tanıtmıştır. Gece diyor rüyamda Kabe'nin yanında esmer erkeklerin en güzeli zannettiğim birisiyle karşılaştım. Saçları iki omuzuna sarkıyordu. Saçları taranmış ve başından su damlıyordu. İki elini iki kişinin omuzlarına koymuş beyti tavaf ediyordu. Dedim ki bu kimdir? Bu Mesih İbni Meryem'dir dediler. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam benimle İsa arasında başka peygamber yoktur. Şüphesiz o nuzul edecektir. Onu gördüğünüzde tanıyın. O orta boylu, pembe tenli, üzerinde açık kırmızı renge boyanmış iki giysili, üzerine su isabet etmemiş olmasına rağmen başından su damlar gibidir. İnsanlarla İslam'ı seçmeleri için harp eder, haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır. Allah onun zamanında İslam dışındaki bütün milletleri ve Mesih-i Deccal'ı helak eder. İsa aleyhisselam yeryüzünde 40 sene kalır ve sonra vefat eder. Müslümanlar onun cenaze namazını kılarlar. Evet, en yakın Ebu Davud'da bulabilirsiniz. Yine aleyhissalatü vesselam başına eğdiğinde su damlar, kaldırdığında ise inci gibi taneler düşer demiştir. Yine aleyhissalatü vesselam İsra gecesinde İsa aleyhisselamla karşılaştım. Hamamdan yeni çıkmış gibi kızıl benizliydi buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam İsa'yı açık kırmızı tenli, kıvırcık saçlı ve geniş göğüslü gördüm buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Mesih İbni Meryem'i gönderir. O da Şam'ın doğusunda Minaretül Beyda'ya iner buyurmuştur. Bunu en yakın Müslüm'de bulursunuz. Bu minare bugün Şam'ın doğusunda mevcuttur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar Şam'daki Duhan Dağı'na kaçarlar. Deccal gelir ve onları muhasara altına alır. Bu kuşatma şiddetlenir ve sıkıntılar da iyice artar. Sonra Meryem oğlu İsa nuzul eder. Bunun üzerine bir seher vakti şöyle nida edilir. Ey insanlar! Yalancı hasibe karşı huruç etmenize mani olan nedir? Derler ki bu cinlerden bir adamdır. Evet. Ayşe, Osman bin Ebil As'tan gelen rivayette Deccal'ın kuşatması altındayken onlara şiddetli bir açlık isabet eder. Çok sıkıntı çekerler. Hatta işlerinden biri yayının kirişini pişirse onu bile yer. Onlar bu haldeyken seher vakti bir münadi şöyle nida eder. Ey insanlar, size Gavs geldi. Birbirinin derler ki bu tok bir adamın sesidir. Evet. İsa aleyhisselam sabah namazı vaktinde nuzul eder. Müslümanların imamı der ki ey ruhullah, öne geç de namaz kıldır. Buyurur ki bu ümmetin bazısı bazısına emir kılınmıştır. Bunun üzerine Müslümanların emri Mehdi öne geçer ve namazı kıldırır. Diğer bir rivayette Müslümanların imamı salih bir kişi olan Mehdi'dir. İmamları sabah namazını kıldırmak için öne geçer ve sabah namazı için tekbir aldığı sırada İsa İbni Meryem nuzul eder. Bunun üzerine imam arkasına dönüp geri çekilir ve insanlara namaz kıldırması için İsa Aleyhisselam'ı öne geçirmek ister. İsa Aleyhisselam elini onun omuzlarının arasına koymuş ve der ki öne geç ve onlara namaz kıldır. Şüphesiz ikamet senin için okunmuştur. Böylece imamlar Mehdi Aleyhisselam onlara namazı kıldırır. Evet. Bu rivayette İbn-i Mace'de bulabilirsiniz en yakın. Evet. Cemaat namazdan çıkınca İsa aleyhisselam der ki kapıyı açın. Kapı açıldığında arkasında 70 bin silahlı ve taylasanlı Yahudi ile beraber Deccal'ı görürler. Deccal İsa aleyhisselama baktığında tuzun suda eridiği gibi erir ve hemen kaçarak uzaklaşır. İsa aleyhisselam der ki darbemden kaçamazsın. Onu doğudaki Lut kapısında yakalayıp öldürür. Evet. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın düşmanı Deccal İsa'yı gördüğünde tuzun suda eridiği gibi erir. Eğer o halde kalacak olursa helak olur giderdi. Ancak Allah onu İsa aleyhisselamın elleriyle öldürür ve onun harbesinde kanını görürler. Evet. Mesih-i Deccal'ın askerlerinin ve ona tabi olanların fitnesi böylece biter. Allah fitne ateşlerini söndürür. İlk büyük fitne sona erer. Ancak insanları ikinci büyük bir fitne bekler. O da Yecüc ve Mecüc insanların üzerine orucu. Allah onların fitnesinden de bizleri korusun. Allah Mesih-i Deccal'ın fitnesinden bizleri korusun. Ona uyan insanların fitnesinden bizi korusun. Evet kardeşlerim, Deccal'la alakalı rivayetler böyle. Kur'an ve sünnette din çok açık bir şekilde anlatılmıştır. Bazı naslar vardır, Kur'an'da gelir. Bazı naslar vardır, hem Kur'an'da hem sünnette nakledilir. Bazı meseleler de vardır, sırf sünnette gelir. Onda olup onda olmayışı veya birinde gelip de birinde gelmeyişi illa dinden değildir. Ben buna inanmıyorum tipinde insanları inkara sevk etmemelidir. Deccal zuhur edecektir. Ta Nuh'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberler Deccal'ın fitnesinden kavimlerini sakındırmışlardır. Ve Deccal fitnesi anlatılmaktan, insanlara aktarılmaktan unutturulmadıkça veya bırakılmadıkça Deccal zuhur etmeyecektir. İnsanlığın belki en büyük fitnelerinden birisi, kıyametin kopmalarının alametlerinden en büyüğünden belki Deccal'ın zuhurudur. Ve bunun yanında İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne nuzuludur, inişidir. Maalesef dersin içinde de şöyle bir cümleyle geçtim. Mutezile ve Cehmiye Kur'an'da geçmediği için buna inanmazlar. Ama bu dinin sahibi Allah'tır. Allah isterse kitabında bunu nakleder. İsterse Resulünün diliyle insanlara bunu bildirir. Hangisinde zikrederse zikretsin, hangisinde bize bildirirse bildirsin, bu doğrudur. O Resul vahiyden başka bir şey konuşmaz. Hak'tan başka bize bir şey bildirmez. O ne söylüyorsa doğrudur ve bizim için geçerlidir. Biz buna iman ediyoruz. Buna inanmayan, bunu kabul etmeyen muhakkak ki gözü kör, kalbi kör, nefsine, hevasına uyan birçok ahmak, zavallı insanlar çıkacaktır. Allah da onlara doğruyu göstersin. Allah onlara da hidayet etsin diyorum. Ve onlara cevap vermek istemiyorum. Cevabı en güzel bir şekilde ta başından itibaren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzelce veriyor. Bu ve bunun gibi konulara itiraz edenlerinin altında yatan aklının almayışı, aklına ters düşmesi ve bu yüzden kabul etmeme meseleleridir. O yüzden böyle zavallılar Kur'an'da var mı gibi ifadeler kullanılırsa bu meseleleri onlarla seçip de konuşmamıza gerek yok. Çünkü başta Kur'an ve sünnetin dinde iki kaynak olduğu ve şarinin Allah olduğu, Kur'an ve sünnetin de peygamberin ağzından çıktığını ve aynı şeyleri yazanların sahabe olduğu ve bize nakleden de sahabe olduğunu anlarsak, buna iman edersek, bunun ispatını yaparsak bu konuların hepsini hallederiz kardeşlerim. Ama başta itikat anlaşılmazsa, Kur'an ve sünnetin dindeki yeri tespit edilemezse bu gibi meselelerde insanlar çatlak çatlak birçok sözler söyleyecek ve insanların oturmuş olan itikatlarını bozma yollarına gideceklerdir. Allah onlara da doğruyu görmelerini nasip etmesini dilerim. İnsanlar bilseler, zannedersem böyle hatalara, hatta hayati hatalara düşmezler. Böyle düştükleri hata bir yangın veya bir sel, bir kıtlık gibi değildir kardeşlerim. Maalesef bunu anlayamıyorlar. Dinde pervasızca konuşma, pervasızca söz söyleme cüretine kadar gidebiliyorlar. Halbuki bir insan söz söylerken önce çok çok iyi bir düşünmesi gerekir. Bu Allah'ın dininde Allah'ın emrettiği, Resulünün söylediği, bizlere bildirdiği şeyler. Benim bunda kabulde ve redde bir ölçüm olmalı. Neye göre kabul, neye göre reddediyorum diye şöyle oturup bir düşünmelidir. Ağzından çıkacak bir söz onun dünyasını ve ahiretini aziz kılacağı gibi, o ağzından çıkan bir söz dünyasını ve ahiretini zelil kılabilir. Allah bizlere hakkıyla imanı nasip etsin. Kalbimize korkusunu, yüreğimize imanını versin. Ve halden hale dönen şu kalbimizi dininde sabit kılsın. Ve onun yolunda yaşayıp, onun yolunda ölmeyi bizlere nasip etsin. Mesih-i Deccal'ın fitnesinden, kabir azabından bizleri beri buyursun. Benim diyeceğim bu kadar. Doğrular Allah'tan, hatalarsa bizdendir. Allah bizleri doğruya tabi olanlardan eylesin. Batılı batıl bilip ondan uzaklaşanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.